NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. SP-Kamerlid Renske Leijten maakt de balans op van het toeslagenschandaal. Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeriaanse opperbaas van de Wereldhandelsorganisatie, krijgt komende week een eredoctoraat op Nijenrode. Wie is deze internationale topvrouw? En de meest flamboyante performer van Nederland, Sven Ratske, is onze man op afstand. Hij heeft een nieuwe show met Holland Barok en een nieuwe cd. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Maar eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De A12 in Den Haag is weer open nadat klimaatactivisten de snelweg een paar uur hadden geblokkeerd. Enkele honderden demonstranten van Extinction Rebellion protesteerden op de Utrechtse baan tegen subsidies voor fossiele energie, zoals olie en gas. De politie sloot dat stuk weg daarom in beide richtingen af voor het verkeer. Na ongeveer anderhalf uur verwijderden agenten de actievoerders. Ze zijn met stadsbussen en touringcars weggebracht. Er zijn ook demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Het was de vierde keer dat Extinction Rebellion de Utrechtse baan blokkeerde. Op het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, zijn zeker 8 doden gevallen na aardverschuivingen. Volgens vicepremier en minister van Infrastructuur Salvini is er ook nog een onbekend aantal vermisten. De aardverschuivingen zijn veroorzaakt door hevige regenval. Er zijn huizen ingestort en wegen zijn geblokkeerd, wat de hulpverlening bemoeilijkt. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen geruild. 12 Oekraïense militairen zijn vandaag vrijgelaten, meldt Kiev, onder wie mariniers, grenswachters en 3 burgers. Volgens Russische staatsmedia zijn 9 Russische militairen die vastzaten teruggekeerd naar hun land. De gevangenenruil zou onderdeel zijn van een akkoord over de Russische export van ammoniak via een Oekraïense pijplijn. Die lag de afgelopen maanden voor een groot deel stil. Eerder deze week werden ook al tientallen gevangenen over en weer vrijgelaten. Partijleider Segers van de ChristenUnie zegt dat hij niet wil onderhandelen over maatregelen om vluchtelingen weg te pesten. Hij doet ermee op het zo moeilijk mogelijk maken van procedures om Nederland binnen te komen. Op het partijcongres in Amersfoort herhaalde Segers wel dat er met de partij te praten valt over inperking van de asielinstroom als er ook wordt gekeken naar arbeidsmigranten. Dan het WK in Qatar, Polen, Saoedi-Arabië. Gaan dan commentator Krijn Schuitenmaker. Ja, er was veel extra tijd. Hè, Krijn, is het inmiddels afgelopen? Ja, het is afgelopen. De scheidsrechter heeft zojuist gefloten. Polen is op een 2-0 voorsprong gekomen. 8 minuten voor het einde van de officiële speeltijd. En zo heeft Polen met Lewandowski toch zijn gloriemomentje te pakken op dit wereldkampioenschap. Hij leverde al de assist in de eerste helft, waaruit Zielinski scoorde. En daarna was het Lewandowski in de 82e minuut. Hij profiteerde van een foutje achterin van Al-Bulahi bij stuntploeg Saoedi-Arabië. Ja, overigens kregen ze wel heel veel mogelijkheden, Saoedi-Arabië. Maar Polen was wel de betere ploeg met een bal op de lat gekopt door oud-Ajax-speler Milik. En daarna Lewandowski die nog eens een keer op de paal schoot. Maar in de 82e minuut viel hij toch die bevrijdende treffer. Polen is de nummer 1 van groep C. Heeft 4 punten uit de eerste 2 duels op dit WK. Met Lewandowski die toch wel degelijk de superster is van de Poolse ploeg. Dankjewel, Krijn. Het weer dan wisselend bewolkt met soms een opklaring. Het is ongeveer 9 graden. Morgen is het regenachtig, maar in Limburg blijft het overwegend droog. En het wordt dan een graad of 8. Verkeer, Edwin Gerritsen. Er is niet zoveel aan de hand op de weg. Er zijn een paar korte files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 5 minuten vertraging. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Met talenttraject Avrotros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren zij zich aan het grote publiek. Geef om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong muziektalent, inclusief het magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geef-om-klassiek. Conform de wetnormering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleide. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende diepzinnige denkers vormen vandaag de kring. Renske Leijten. Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, professor Desiree van Gorp, Nijrode Business University en Juren Hooy, adviseur armoede en schuldhulp, auteur van het nog te verschijnen boek Eigen Schuld. We beginnen meteen met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Renske. Ja, vandaag staat er een heel groot artikel van onderzoeksjournalisten over het opkopen van vakantieparken, waardoor mensen die al jarenlang, soms in de familie al tientallen jaren lang, een heel fijn plekje hebben waar ze hun vakanties doorbrengen, worden opgekocht door hele dure investeerders die ook meteen die mensen van die fijne buitenplekken afbonjouren. Nou, voor de zomer heb ik toevallig actie gevoerd met heel veel mensen die op die recreatieparken al zich te weerstellen tegen dit soort roofkapitalisten. Dus ik hoop echt dat dit het moment is dat het groot journalistiek wordt, waardoor het politiek ook makkelijker wordt om de recreanten te steunen ten opzichte van het groot kapitaal. Dank je wel. Desiree van Gorp. Ja, eerder deze maand is Ela Ramesh Bhatt overleden. Nou, ik weet niet of die naam jullie wat zegt, maar nee, sorry. Dat is een vrouw op zich. Uitziend als een fragiele vrouw die een enorme rol heeft gespeeld in dat vrouwen in India zich in vakbonden zijn gaan verzamelen. Het is nu de grootste vakbond in India met meer dan 2 miljoen leden. Zij is degene die microfinancing, de pionier is geweest. Ze heeft de eerste bank voor vrouwen opgericht. En wat één persoon kan doen, toen zij door de politie eigenlijk weggehaald moest worden voor een actie die ze deed om vrouwen die echt op dat moment enorm benadeeld werden in India en die alles zouden verliezen, is ze blijven zitten. Heeft ze, in plaats van dat ze er weg hebben gehaald, heeft ze 2 uur onderhandeld, waardoor die vrouwen dat hebben behouden. En dat is het begin geweest van iemand die revolutionair is, maar op ontzettend bescheiden wijze. Ze is 89 geworden. Ik had gewild dat ze 200 of 300 had geworden. Luister eens, is dit een vrouwelijke Gandhi? Nou, ja. Eigenlijk zou je dat wel kunnen zeggen. Dan is het belachelijk dat we nog nooit van haar hebben gehoord. Nog één keer de naam, want die vond ik niet zo makkelijk. Ela Ramesh Bhatt. B-A-T-H van de achternaam. Oké. Okay. Ja. Het is een beetje laat dat we haar leren kennen, maar beter postume eer dan helemaal niet. Zo is het. Dankjewel, Juren. Voor mij was het deze week het nieuws van gisteren. Of eergisteren dat het kabinet op 19 december met slavernij-excuses komt op 8 plekken wereldwijd. En die 8 plekken zijn eigenlijk Suriname en de 6 eilanden binnen het Koninkrijk. Dat vind ik heel goed, omdat eindelijk erkenning komt voor het leed wat er is geweest en eigenlijk nog steeds is, omdat doorwerking van slavernij zie je tot de dag van vandaag. En het spannende vind ik, na de excuses, hoe gaan we dit oplossen en hoe gaan we dan vooruit? En wat bedoel je daarmee? Hoe gaan we dit oplossen? Nou, het kabinet komt met allerlei zakken met geld en initiatieven. Maar voor mij is het heel erg van belang dat we eindelijk eens een keer heel goed gaan kijken, hoe zorgen we voor kansengelijkheid voor iedereen? Hoe geven we dat vorm? En hoe doen we dat op een duurzame manier? Dank je wel. 5 jaar geleden werd wat we toen nog noemden de toeslagenaffaire landelijk nieuws. Het ging niet alleen om kinderopvangtoeslagen, ook om terugvordering van huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en inkomstenbelasting. Tussen 2004 en 2014 ging het alleen al bij de kinderopvangtoeslag naar schatting om 26.000 ouders en 70.000 kinderen. SP-Kamerlid Renske Leijten vocht keihard om de gedupeerden bij te staan en de gevolgen ongedaan te maken. Dat leverde haar bij de parlementsverkiezingen bijna 150.000 voorkeurstemmen op. Ik rond het een beetje af naar boven, maar het is echt wel dat bijna. Terwijl in diezelfde tijd het vertrouwen in de politiek enorm daalde. De eerste politicus die viel vanwege deze kwestie was staatssecretaris Menno Snel. Toen volgde Lodewijk Asscher, die trok zich terug als PvdA-lijsttrekker. En tenslotte het hele kabinet Rutte III diende zijn ontslag in. Nou, heten wij niet voor niks goed ingelichte kring. Wij willen goed ingelicht blijven. We horen er niet meer zoveel over. Dus ik wil weten of het nou eindelijk eindgoed al goed is, maar Renske, voordat we het over de gedupeerden gaan hebben en over de politiek, hoe gaat het met jouzelf? Want we hebben allemaal meegeleefd toen je een burn-out had. Je mensbeeld was helemaal somber geworden. Ben je weer de oude? Of ben je een wijzer en anders? Nou, kijk, het gekke is dat ik die burn-out had voordat het toeslagenschandaal echt zijn vaart kreeg. Dat heeft me er eigenlijk, als het ware, weer overheen geduwd. Er was natuurlijk ook veel om voor te strijden met de mensen. Mm-hmm. Mijn politieke beeld is wel nog verder eigenlijk verslechterd. Tegelijkertijd heeft het me weer wederom bevestigd met op het moment dat je je samen een vuist maakt en je als het ware inhaakt en je met elkaar actie voert, dat je heel veel kan bereiken. Want als je 3 jaar geleden had voorspeld dat we, dat er een kabinet over was gevallen, dat er nu een parlementaire enquête loopt, dat er ontzettend veel compensatie, dat er eigenlijk een hele compensatieindustrie is opgebouwd, ja, dat is veel verder dan ik ooit had gedacht. En 3 jaar geleden dachten we nog dat het om 300 mensen ging. En nu weten we inmiddels dat het over zoveel meer mensen en gezinnen gaat. Ja, dat is toch wel gebeurd. Omdat er heel veel mensen zijn opgestaan en actie hebben gevoerd. Dus aan de ene kant heeft het me heel veel bevestigd en positiviteit gegeven. Aan de andere kant ben ik over de politiek zwaar gedesillusioneerd. Niet in de laatste plaats om het feit dat we gewoon Rutte 4 hebben, wat een doorstart is geweest van het kabinet. Dan terug naar strijdbaarder dan ooit, hoor ik. Terug naar die gedupeerden. Wat is de situatie nu? Kunnen wij achterover hangen en denken dat gaat allemaal helemaal goed met die compensatie, niks aan de hand? Er zijn natuurlijk veel mensen gecompenseerd en weer op de rit. Gelukkig zie ik veel van de moeders over het algemeen die ik ken, maar ook wel vaders, die echt wel weer het leven aan het oppakken zijn. Wat niet makkelijk is. Waar ik wel van geschrokken ben, is dat heel veel mensen na de compensatie die ze kregen eigenlijk de grootste terugval kregen. Omdat ze zich toen beseften hoe onnodig het is geweest en wat ze eigenlijk ook zijn misgelopen. Persoonlijk, hun kinderen, maar ook aan carrière, hoe anders het leven had kunnen lopen als je niet 5 tot 10 jaar in bittere armoede hebt geleefd. Dat er zelfs 1 zelfdoding is geweest. Meerdere, helaas. Meerdere? Meerdere. En daar praten we liever niet over, maar die zijn er wel. Maar eigenlijk is de lange tijd is bijvoorbeeld ook over de gevolgen in de jeugdzorg tot aan huisuitzettingen aan toe of uithuisplaatsingen aan toe. Hebben we heel lang niet echt over gesproken, omdat wat er al was, was al zo erg. En er zijn echt enorme gevolgen geweest. Er zijn ook kinderen en partners die elkaar niet meer willen zien om wat er is gebeurd. Wel wetende nu van, oh ja, dat was niet de schuld van pap en mam of van mijn partner. Maar er is dan zoveel gebeurd in de tussentijd dat dat moeilijk is goed te maken. En dat is ook denk ik de wetenschap van die je altijd moet hebben. Dat als je dus dit constateert, dat de overheid zo'n fout heeft gemaakt, dat de staat zich zo gekeerd heeft tegen mensen en gezinnen, dat je dat dus heel snel goed moet maken. Maar dat als je dat geld goed maakt met een excuusbrief die er is gekomen, maar bijvoorbeeld ook met geld, dat nooit het einde is. Omdat er veel meer stuk is. En dat heel veel mensen dat ook zelf willen doen. Misschien niet meer met behulp van wat zij noemen soms de daders. En ja, wat je nu ziet is wat ik al zei, er zijn echt mensen, goed op hun pootjes terechtgekomen kinderen. Maar er zijn ook mensen nog heel erg beschadigd. En die lopen de hele tijd tegen de organisaties aan die hun hebben beschadigd. En die worden eigenlijk opnieuw in een moeras getrokken van regels, van juridische tegenwerking, van alles waarvan wij allemaal zouden willen dat dat gestopt zou zijn. Omdat je leven weer opbouwen al een hele kunst is. En nou, is het zo dat volgens jou eigenlijk nu juist weer gemorreld wordt aan eerder gedane beloftes? Wat is er precies aan de hand? Kijk, alles wat je ziet in het toeslagenschandaal is dat op het moment dat die ouders inhaakten en zeiden, hey, ben jij ook zo behandeld? Ik ook. Ik dacht dat ik alleen was. Oh, ik ben niet alleen. Dan strijden we samen. Nadat er een regeling is gekomen, bleek dat de regeling niet voor iedereen was. Er kwam een regeling voor 2000 mensen. Toen hebben we ervoor geknokt, die ouders, met elkaar, dat het voor iedereen ging gelden. En toen is er een regeling bijgekomen waarbij je, als je onterecht fraudeur was, dat je een compensatie kreeg van een percentage over het bedrag wat je niet hebt gekregen. Bijvoorbeeld, jou is 19.000 euro onthouden. Mm-hmm. Want je was fraudeur volgens de Belastingdienst, dus je kreeg dat niet. Maar je moest het ook nog terugbetalen. Dan is er gezegd, van dan krijg je over dat bedrag krijg je compensatie, 25%. En nu zeggen ze, nee, dat is niet meer over dat bedrag, maar over het bedrag wat je hebt terugbetaald. Maar jij hebt misschien niet zo heel veel terug kunnen betalen, omdat je weinig verdiende of omdat er ook nog andere schuldeisers waren. En dan krijg je dus maar veel minder compensatie dan is afgesproken. En dat hebben ze nu afgesproken. Wacht even. Dus ze hebben afgesproken. Ben jij mij nu aan het vertellen dat er eerst spelregels zijn vastgesteld en dat die tijdens het spel worden teruggedraaid? Sterker nog, binnen de Belastingdienst is nu dat compensatieonderdeel is nu gezegd, voor de nieuwe gevallen gaan we anders organiseren. Dus het is ook nog eens rechtsongelijkheid. Dus als jij advocaat bent en jij staat mensen bij, dan moet je dus eerst weten onder welke regeling je viel, om dan te kijken welke rechten je hebt. Dus ze gaan de mensen die hetzelfde zijn behandeld door de Belastingdienst, namelijk onrechtmatig, gaan ze verschillend behandelen. Wanneer heb je dit gehoord? Afgelopen week heb ik dit gehoord van intern uit de dienst zelf. Die hebben mij gezegd, regeling. Dus dat is niet gewoon in de Tweede Kamer besproken of dit was de bedoeling dat het eigenlijk niemand op zou vallen? Nou, dat is dan knap, want bij die dienst werken natuurlijk heel veel mensen. Het is een interne richtlijn, dus het is in die dienst is het publiek bekend. Maar het is ons niet verteld dat de compensatie die ouders zouden krijgen die onterecht fraudeur zijn gemaakt, dat die heel erg versoberd wordt voor de nieuwe gevallen. En dat is ongelooflijk, want er is ontzettend veel geld. Er is ontzettend veel capaciteit. Er worden ook ontzettend veel juristen ingehuurd. Dus aan geld en aan middelen ligt het niet. Alleen het lijkt wel erom te draaien dat die ouders zo min mogelijk mogen krijgen. En dat is niet wat de politiek heeft gezegd. Die heeft gezegd zo snel mogelijk, want daarna alles weer opbouwen is al lastig genoeg. Maar wie doet dit dan? De Belastingdienst? Ja, ze hebben een aparte onderdeel. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, UHT, nieuwe afkorting. Maar die heeft dit besloten, ja. En wat ga je hier tegen doen? Nou ja, ik ga daar natuurlijk Kamervragen over stellen. Maar het risico hierbij is, en daar, ik had het toen net ook over die vakantieparken. Er zijn heel veel politieke en maatschappelijke onderwerpen. Op dit moment hebben we het over stikstof, migratiecrisis. Er is een enorme energiecrisis. Er was nog iets met een presentator, geloof ik. Er is ook nog iets met de presentator op het mediapark. Nee, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen. En het lijkt dan alsof als het kabinet is gevallen, als er veel geld is voor compensatie, dat iedereen denkt, het is wel opgelost. Maar je ziet achter de schermen dat het niet is. En wat ik hier zo erg vind, is dat het ook Groningen opnieuw is. Bij Groningen zie je ook kleine schades. Mensen worden snel geholpen. Maar de grote schades wordt telkens gezegd, het zal wel niet kloppen. Nieuw juridisch advies. Nieuwe bouwtechnische keuring. Nog een tegenbouwtechnische keuring. En voor iedere euro die daar aan compensatie wordt gegeven, is meer dan de helft ook uitgegeven aan juridische trajecten. En het lijkt ook wel zo bij de toeslagen te lopen. En dat is echt niet oké. Duidelijk. Ja, je vraagt je eigenlijk af of het wel nog binnen de overheid opgelost kan worden. Hè? Ik was bij dat initiatief wat Prinses Laurentien met haar Number 5 Foundation, dat nummer 90, hè, in Almere. En wat ik daar zag, maar jij bent natuurlijk echt de expert, is dat door het buiten de overheid te proberen op te lossen, in die zin dat mensen daar gehoord worden en worden geholpen om volgende stappen te maken. Niet als slachtoffers, maar juist met hun kracht. Want ik was echt onder de indruk van mensen die al, nou, zoals jij ook zegt, soms 12 jaar hiermee bezig zijn. Het is je bijna niet voor te stellen. Maar dat je dat dus niet meer in het systeem, maar een plek moet hebben buiten het systeem. Ja, dat klinkt heel goed, maar uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon wel hebben dat mensen recht gedaan wordt door de overheidsdiensten zelf. En wat mij eigenlijk, kijk, wat daar in Almere is geopend, is eigenlijk een warme huiskamer waar wordt gekeken naar de persoon zelf, de familie, de omstandigheden, en dan wordt geprobeerd dat recht te zetten. Dat had de Belastingdienst natuurlijk vanaf het begin af aan ook kunnen doen. Ja, sterker zeker nog, dat hebben we gevraagd. We hebben gezegd, haal de Belastingdienst alsjeblieft uit die compensatieregeling. Laat een ander dat doen, want je moet weer aan tafel met degene die jou ook als fraudeur heeft behandeld. En je ziet dat de Belastingdienst, of dat gedeelte voor die compensatie, ook niet anders denkt. We hebben gezien dat er zwarte lijsten waren binnen de Belastingdienst. Dat ze mensen met risicoprofielen fraudeur maakte. Ze allemaal mee gestopt, hè, want daar waren ze mee geschrokken. Nou hebben ze gezegd, we gaan opnieuw wel weer controleren. Nou, dat wil iedereen ook, want er moet natuurlijk wel gecontroleerd worden op de rechtmatigheid van beslissingen. Maar de systemen die ze daarvoor hebben gemaakt, die halen dus de toets niet van de rechtmatigheid. Nee, ja. Die zijn opnieuw dus discriminerend, stigmatiserend. Die zijn opnieuw met vooroordelen erin. Dus er is van gezegd door de staatssecretaris, die nemen we niet in gebruik. Maar je ziet dus dat lerend vermogen daar niet is. Ik denk dat we geen knip voor de neus waard zijn als de overheid het niet zelf kan. Het gaat dus niet met dezelfde mensen. Dat is wel heel erg duidelijk. Dat er een soort warme community is, is goed. Want je hebt ook gezegd in het begin, die psychologische gevolgen zijn desastreus. Ja. Dus warme community is belangrijk. Maar echt de, ik zou bijna zeggen, zakelijke oplossing, daar moet de overheid zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, kijk, en ook, want ook voor mensen die dus in Almere terecht kunnen, en ik hoop dat het in meer plaatsen op die manier gaat, en ook straks voor meer zaken die mislopen. Want nou ja, u heeft bij de schuldhulpverlening gewerkt. Daar gaat ook van alles mis. En dat is ook een verdienmodel. En dan hoop je dat het ook opgepakt kan worden. Maar die muren, die schotten en dat wantrouwen naar mensen, dat is niet opgelost. Dus dan heb je wel een warme community. Maar ja, als dan vervolgens de deur bij de Belastingdienst dicht zit, ben je nog niet geholpen. Dus mensen moeten eerst uit die wedstrijd of die strijd met die overheid worden gehaald. Dat moet stoppen. Dat moet dus ook gewoon erkend worden. En er zijn genoeg mensen binnen de Belastingdienst die het wel willen rechtzetten. Dat vind ik ook nog het schandaal. Die lopen ook weer vast in die procedures. Daar moet je eigenlijk van af. Dus wat ik zou willen is dat de Belastingdienst bij in Almere erbij gaat zitten en dan gewoon het oplost met die gezinnen. En dat je dan kan zeggen, hup, verder. Want er is bij sommigen die zeggen, ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben. Er zijn ook ouders die nu sommige gedupeerden bedoel je? Ja, wie weet gebeurt dat nu en wel. Er zijn ook zelfs mensen die, en er zijn zelfs ook mensen die zelf nu aan het helpen zijn binnen de Belastingdienst om het op te lossen. Dus het is heel verschillend. Maar het moet wel eerst opgelost zijn voordat je verder kan. En dat houden ze niet tegen. Ja, ik wil heel graag. Het fascineert me altijd. Ik heb meer dan 12 jaar in dit veld gewerkt. En nog steeds als commissaris. In de schuldhulpverlening. Nog steeds als commissaris bij een aantal van deze organisaties. Het fascineert mij altijd als ik de discussies hoor en dat we over deze mensen praten. Ik ben erg blij wat trouwens jullie gedaan hebben om dit, zeg maar naar boven te halen. Waar ik me ook de hele tijd afvraag, is waarom is de verontwaardiging niet veel groter? Want ik heb gezien wat dit allemaal kan doen met mensen, hun levens. Juren, was het ergste wat je hebt gezien? Het ergste wat ik heb gezien is dat een moeder met baby's, kleine kinderen, van alles afgesloten werd, door de Belastingdienst beschuldigd werd van fraude, bij de sportschool water moest halen in de flessen om haar kinderen te douchen, omdat ze afgesloten werd van alles en bijna ontruimd, en daarna toch ontruimd is geworden, omdat ze beschuldigd is geworden van frauderen. En nu krijgt ze dus wel een basisbehoefte als water had ze niet meer. Had ze zelfs niet eens meer, nee. Nee, we kennen voorbeelden van kinderen die moesten poepen in zakjes omdat het was afgesloten. En dan ben je 8, 9. Nee, dat is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Maar hierbij is wel, moet ik je wel zeggen, het verschil is gemaakt in dit toeslagenschandaal toen de ouders zich hebben georganiseerd en naar voren zijn gestapt. Als dat niet was gebeurd, dat is 3 jaar geleden gebeurd in Rotterdam, zijn ze naar de Belastingdienst gegaan, hebben gezegd: waarom zijn wij fraudeur? Wij willen onze gegevens zien. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we het nu waarschijnlijk wel over, 100, 300 mensen, 500 mensen die iets er onrecht aan was gedaan. Want dat had toen de ombudsman gezegd. Maar dan waren we er niet achter gekomen dat het zo'n grote groep was geweest en zo structureel en zo lang was geweest. Want dat is wel de omslag geweest. Het meldpunt wat ik toen geopend heb, daar in eerste instantie werd daar niet naar geluisterd, maar uiteindelijk is dat de omslag geweest. En wat jij zegt is helemaal waar. Je kan het alleen oplossen met de mensen. Maar dat is hier juist de omslag geweest. Ik snap dat dat de omslag is geweest, maar het is 3, 4 jaar geleden. Dit speelt al, weet ik zeker, vanaf 2010, 11, 12. Zeker. Want ik heb zelf als bestuurder van zo'n organisatie met de Belastingdienst gebeld. Simpelweg bijvoorbeeld omdat we bezwaren wilden aantekenen. Mm. En dan kregen wij weer te horen: we hebben tekort aan personeel. Terwijl de overheid, Belastingdienst, zegt bezwaar 6 weken. Of 9 weken, weet ik veel. Even eventjes nog, want ik heb net de getallen genoemd. Maar dus 2004 begon het. 2017 kreeg het pas echt die landelijke aandacht. Maar jij zegt, was ik al bezig om hiervoor te vechten. Om hiervoor te vechten. En dan, of om bezwaar alleen indienen. Kregen wij te horen: we hebben tekort aan personeel. Dus jullie bezwaar kan zomaar eens 12 weken... tot soms een half jaar duren. Zo'n bewoner die raakt binnen 2 maanden zo in een schuldenproblematiek dat het na 3 maanden of na 6 maanden niet meer op te lossen is. Dus de eigen regels van de Belastingdienst, dat ze een bezwaar binnen een bepaald termijn moeten behandelen, dat werd niet nagekomen. Dus voor de toeslagenaffaire vind ik het heel erg, maar dat hele schuldhulpverleningsverhaal is vol van dit soort regels en wetten. Ik citeer eventjes, want binnenkort komt dus jouw boek, hè? Eigen Schuld. Wat jij zegt is, je hebt het over een fabriek waarin mensen met problematische schulden wel even gefixt worden. Dat moet weg. En jij spreekt zelfs, en dit vind ik een behoorlijk heftige term, over schuldhulpindustrie. Ja. Dat is nogal wat. Wat bedoel je met schuldhulpindustrie? Dat klinkt alsof er mensen heel rijk van worden. Nou, je hebt bijvoorbeeld commerciële schuldenbureaus. Daar is laatst hier op de Mediapark aandacht aan gegeven. Dus mensen die verdienen aan schulden van andere mensen. Als je kijkt naar wat de schuld is van mensen die in schuldverlening zitten, en je kijkt hoeveel geld er omgaat in de schuldverlening, inclusief ziekmeldingen en dat soort dingen, dan is dat bedrag wat in die schuldverlening gaat vele malen groter dan de daadwerkelijke schuld van iedereen die in de schuldverlening zit. En het is ook voor sommige bedrijven een verdienmodel, ja. Dus Juren, wat jij zegt, er zijn mensen die er geen belang bij hadden om deze problemen op te lossen, Omdat ze daaraan verdienden. Renske mee eens? Ja, dat is absoluut waar. Het is, de schuldenindustrie is al heel lang bekend. Dat moet ook op de agenda. Dat is echt ontzettend. En als het over die termijnen gaat, hè, dus het niet recht doen aan bezwaren, dat is precies wat wij hebben beschreven in dat parlementaire ondervragingscommissie, waar uiteindelijk ook het kabinet over is gevallen. Dat was het ongekende onrecht wat er jarenlang is gebeurd. En dat geldt overigens niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook bij andere overheidsdiensten, precies, waarbij bezwaren onvoldoende worden behandeld. We gaan zo over oplossingen praten. Eerst Jeroen Tjepkema, hallo met het nieuws. NPO Radio 1. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen geruild. 12 Oekraïense militairen zijn vandaag vrijgelaten, meldt Kiev, onder wie mariniers, grenswachters en 3 burgers. Volgens Russische staatsmedia zijn 9 Russische militairen die vastzaten teruggekeerd naar hun land. De A12 in Den Haag is weer open nadat klimaatactivisten de snelweg een paar uur hadden geblokkeerd. Enkele honderden demonstranten van Extinction Rebellion protesteerden op de Utrechtse baan tegen subsidies voor fossiele energie. Een onbekend aantal actievoerders is aangehouden. Op het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, zijn volgens vicepremier Salvini zeker 8 doden gevallen na aardverschuivingen. Er worden nog mensen vermist. De aardverschuivingen zijn veroorzaakt door hevige regenval. En op het WK voetbal in Qatar heeft Polen met 2-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. In de eerste wedstrijd van het toernooi won Saoedi-Arabië nog verrassend van Argentinië. En eerder op de dag versloeg Australië Tunesië met 1-0. En over een half uur spelen Frankrijk en Denemarken tegen elkaar. Dan het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, het is nu nog droog. Er trekken wel wat wolkenvelden over. En vanavond en vannacht krijgen we vanuit het westen ook meer wolken. En dat is op de nadering van een nieuw regengebied. Dat gaat ons morgen passeren. En morgenochtend regent het al in de hele westelijke helft van het land. In het oosten is het dan nog droog. Maar in de middag breidt ook de regen zich uit naar het oosten van het land. Twente, de Achterhoek en Limburg, daar blijft het droog tot een uur of 3-4 in de middag... En in het westen daar kan plaatselijk zo'n 20 mm aan regen vallen. Maximum temperatuur komt uit op zo'n 7 tot 9 graden. Daarbij een redelijk stevige zuidenwind. Die is matig, kracht 3 tot 4. Aan de kusten op het IJsselmeer windkracht 5. Dan namorgen, maandag bewolkt en nog wat regen. De meeste valt dan in het westen en noordwesten. Het wordt een graad of 8. Dinsdag ook een bewolkte dag met nog een lokale bui, een graad of 9. En daarna wordt het geleidelijk wat kouder. Met later in de week mogelijk een gaatje vorst in de nacht. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP, Desiree van Gorp, Nijrode Business University en Zuren Hooy, adviseur armoede en schuldhulp. Ik begrijp dat het goed en belangrijk is dat we het onderwerp toch weer op de agenda hebben gezet in Goed ingelichte kring. Want Renske heeft al nieuwe Kamervragen aangekondigd. Wat zijn de belangrijkste stappen die we nu snel moeten nemen om ervoor te zorgen dat dit eens en voor altijd in de geschiedenisboeken kan? Renske. De procedures moeten uit de juridische sfeer getrokken worden. Dus nu zie je dat de Belastingdienst advocaten aan het inhuren is van advocatenkantoren die ook ouders helpen. En dan komt er een conflicterend belang. Terwijl we hadden afgesproken, we gaan het niet meer via de rechtbank doen. Dus je moet eigenlijk uit de juridische sfeer halen, om tafel met mensen, zoals dat kan ook in Almere, de boel afhandelen en dan kijken wat is er verder nog nodig. Heb je verder niks nodig? Prima, hartstikke goed. Heb je verder nog hulp nodig bij de gemeente of op het gebied van werk? Bij de kinderen, de jeugdhulp, dan regelen we dat ook. En sommige gemeenten zijn met dat laatste stuk heel goed bezig en zeggen dan, ja, maar ja, zolang de Belastingdienst nog niet zijn besluit heeft genomen, kunnen wij ook niet verder. Ja, dus die Belastingdienst moet echt nu om tafel met de mensen. Dat hadden ze 3 jaar geleden moeten doen, maar dat moeten ze nu ook doen. Ook wetende dat er soms foutjes in de computersystemen zitten en je die foutjes er juist in een goed gesprek met elkaar aan tafel uithaalt en dan hoef je dus niet naar de rechtbank. Juren, jij staat als... Dan hoop ik dat we dat op die manier dan kunnen oplossen. Ik heb daar weinig vertrouwen in. Juren, wat moet er gebeuren? Jij staat al sinds 2011 op dit onderwerp met je voeten in de modder. Wat moet er nu gebeuren? We moeten weg van alleen maar regels en procedures, wat mevrouw Leijten inderdaad zegt. Maar wat ingewikkeld vind ik is aan dit dossier, is dat er veel dingen in elkaar aanhaken. Dus jeugdzorg komt er ook nog bij. En Mijn indruk is dat de Belastingdienst nu probeert de kaf van de koren te scheiden. Dat is al een ding op zich. Want wie heeft er wel recht op? Wie heeft er niet recht op? Wie heeft er wel recht, dacht men er recht op te hebben gehad en niet? Dus ik neig er met mevrouw Leijten mee te gaan. Eerst uit die procedures en zo halen en kijken wat de mensen echt nodig hebben. Want die zelfdoding, waar u het net over had. Weet u hoe vaak ik dit gezien heb in de praktijk? Van mensen met alleen maar problematische schulden. Laat staan nog dit. Dus wij creëren een monster met elkaar. En als je het zo kleiner maken en gewoon oplossen. Kleiner maken en met respect. Hè? En met respect. Want dat is het ook. Hè? Die zelfdoding hebben we het niet vaak over. Maar die moeder heeft een brief achtergelaten met: het is echt beter als ik weg ben. Want dan zijn de schulden ook weg. Vaak is dat niet zo. Maar het is natuurlijk nooit beter. Laten we wel wezen. En we praten daar ook niet over omdat het zoveel pijn doet en omdat anderen misschien ook wel die gedachten hebben, maar het is nooit beter. En dit is te voorkomen door aan tafel te gaan zitten. Renske, we houden het op de agenda. Juren, we houden het op de agenda. Goed ingelichte kring. Blijf niet rusten totdat we eindelijk eindgoed al goed zeggen. Oké? Okay? Nou, daar hou ik aan. Nou, zeker. Nou, dan gaan we eventjes naar iets om ons allemaal, iemand om ons allemaal op te vrolijken. Want onze man op afstand, die zorgt ervoor dat ons plezier in het leven intact blijft. Sven Ratske is zonder enige twijfel de meest flamboyante performer in Nederland. Hij maakt wervelende shows die je vanaf de eerste seconde meenemen naar werelden die cult zijn, verleidelijk en soms zelfs een tikje ondeugend en gevaarlijk. Hij won dit jaar een musical award, jawel, voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Show. En hij zit vol met een heleboel prachtige toekomstplannen. Maar afgelopen maandag ging in première zijn nieuwe show Love is Crazy met 30 muzici van Holland Barok, waar hij het publiek op hooggehakte zwarte leren laarzen en met een grote vederkraag in de nek meeneemt naar een rokerige nachtclub. Ik neem jullie ook even mee. Let her go! Let her go! God bless her! Wherever she may be. Sven, ik ging een beetje chagrijnig op de fiets naar de Kleine Comedie maandag. Het was hartstikke koud. Het regende. Ik was echt niet in het tophumeur. En toen zag ik die muzici en de magistrale belichting. Toen was ik al goed gehumeurd. En toen kwam jij inderdaad ook nog op in een geweldig pak op die hoge hakte laarzen met een glittershirt en je begon. En behalve dat fantastische zinger heb je ook altijd die ongelofelijke zelfspot. Als er iemand om zichzelf kan lachen, is het wel diva Sven Ratske. Hoe kom je ineens aan 30 klassieke muzici? Ja, er zijn toch wat leuke dingen in die lockdown gebeurd. Veel ontmoetingen het wordt gerund door Judith en Tineke Steenbrink, een tweeling. En wij kennen elkaar nog van de middelbare school. En we hebben elkaar altijd een beetje gevolgd wat de een wat de ander deed. En eigenlijk in de lockdown zijn we echt aan tafel gaan zitten en zeggen: ja, we moeten iets gaan werken. En het is net als ik, is dat orkest ook heel eigenzinnig en gaat altijd buitengewone samenwerkingen aan. Jij hebt geleerd van ze dat de barok stopte toen Bach overleed. En zij hebben van jou gehoord wie Britney Spears is, geloof ik, hè? Ja, en Nick Cave en Kate Bush. Ja, we zijn dezelfde leeftijd, begin 40. En dat is heel grappig dat zij echt in een cocon zitten. Zij zitten echt in die klassieke wereld en weten daar alles van. Echte totale nerds, geweldige muzikanten. Ja, en ik zit natuurlijk meer in een... hoe je mij al beschreef. Ik hoef dat helemaal niet te herhalen, volgens mij. Nee, want dat vind ik het ontzettend leuke aan jou. Dat je Sven Ratske lijkt alleen maar op Sven Ratske. Je past niet in een laadje. Je bent volledig authentiek. Dat is wat ik aan je bewonder. Je speelt overal, van Diemen en Gouda tot aan. En daar zat je enorm over op te scheppen op het podium. New York en Mexico City. Hoe kom je in Mexico terecht? En zo'n macho land als Mexico. Hoe reageerde die op de androgyne Sven Ratske? Ja, dat is grappig. Deze vraag wordt mij heel vaak gesteld. Van hoe kom je toch in al die Sorry landen... Sorry dat ik zo saai ben. Spijt me. Maar het is ook een interessante vraag. Hoe ontstaat dat natuurlijk als je net zo goed ook in Gouda staat? Kijk, voor mij is er niet een heel groot verschil. Ik speel natuurlijk daar waar men mij ontvangt en waar ik ook naartoe wil. En dat is een soort kettingreactie. Als je dan op een gegeven moment in New York speelt, dan komt er toevallig een man kijken van het Cabaret Festival in Mexico City en zegt, I want you, you're crazy, I want you, I love you. Ja, en here is $100, please, come. Nou, en dan ga je dus daar naartoe en dan sta je daar in dat oude... Het is wel een hele kleine gage als je je reiskosten er ook nog vanaf moet trekken en jij je band betalen. Ja, nee, ik heb een beetje onderschept nu. Maar dan speel je daar opeens in dat oude cabaret van Frida Kahlo. En ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. En dan speel je natuurlijk ook wel voor een bepaald publiek. Hè? Dat is natuurlijk ook de meer de queer community en de artist community die openstaan voor dit soort performance. En je leeft tussen Amsterdam en Berlijn. Waar gaan we je volgend jaar het meeste vinden? Ik ben nu nog tot 21 december met Holland Barok op tour door heel Nederland. Wat een ontzettend warm feest is. Nou ja, zoals je dat al beschreef ook. Dat je chagrijnig aankwam en vrolijk weer de kleine komedie verliet. En dan eind dit jaar ga ik weer inderdaad naar Berlijn. Ik zit elke maand eigenlijk in Berlijn. Ik ga volgend jaar daar ook weer 3 maanden theater spelen. Dus ik zit... Dat al weten? Ik weet dat je een paar geheimen hebt. Mogen we dit weten, wat je gaat doen in Berlijn? ja, ik wilde dat eigenlijk bewaren, maar... We spreken elkaar nou toch, joh. Kan jou het schelen? Nee, wij maken een stuk rondom Marlene Dietrich. Oh, Marlene, wauw. Ja, dat is eigenlijk wel de oorsprong natuurlijk van misschien wel alles wat ik ook doe. Ik bedoel, daar zitten natuurlijk ook David Bowie en Bertolt Brecht en Kurt Weill en al die programma's die ik al heb gemaakt. Dat draait vaak toch om dat Berlijn, jaren 20, en dat heeft ook daarmee te maken dat het natuurlijk een vrijplaats, een dans op de vulkaan was. Alles kon eigenlijk voor heel kort. En dat vond, en inderdaad wat je al zei, ik ben niet iemand die graag in hokjes denkt. Ja, ik heb net een maand geleden nog een transseksuele punkdiva gespeeld met keiharde rockmuziek. En nu sta ik met een fantastisch klassiek... Was dat Hedwig en de Angry Inch? Ja, en deze maand sta ik dus met een klassiek orkest op het podium. Dus voor mij komen altijd al die werelden... Daar is geen onderscheid in eigenlijk. En die Marlene Dietrich, kunnen we die ook nog in Nederland bewonderen? Zeker. Ik doe alles. Ik maak natuurlijk eigenlijk altijd alles. Zoals ook nu de show met Holland Barok. Die gaat ook in Duitsland op toeren. Dus ik maak altijd alles in meerdere talen. Dus... dat zul je altijd in Nederlands, Duits en Engels kunnen zien in de desbetreffende landen. Nou, ik ga gewoon nog een keer naar de knettergekke liefde komen. Want ja. Het is een heel zwaar jaar geweest, 2022. En ik heb dit antidepressivum nodig. Dankjewel, superleuk dat je er was, Sven Ratske. Dankjewel. Een eredoctoraat is een doctoraat dat wordt verleend aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage in de wetenschap hebben geleverd zonder dat ze een proefschrift hebben geschreven. En soms wordt een eredoctoraat toegekend voor niet-academische prestaties, zoals politieke of sociale prestaties. Aanstaande dinsdag mag ons kringlid, onze eigen professor Desiree van Gorp, als promotor een eredoctoraat uitreiken aan mevrouw dokter Ngozi Okonjo-Iweala. Zij is een Nigeriaans-Amerikaanse econoom, internationale ontwikkelingsdeskundige en vooral directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie. Desiree, ik wil graag een fijne Netflix-biografie. Zij is geboren in 1954 in Nigeria en ze staat nu aan de wereldtop. Welke ingrediënten hebben haar gemaakt tot de vrouw aan wie jij per se een eredoctoraat wil uitreiken? Mijn hemel, Saasje, wat een vraag. Het is echt. Ik ben in dat leven gedoken. Ook omdat je, als je iets wilt schrijven. Het is overigens maandag. Oh, sorry, dan, maandag. Nee, maar dat geeft niet. Dan ga je nog meer. Ik was al heel erg onder de indruk. Maar ja, dan vraag je je af hoe één vrouw, of ze of zeven levens heeft, of dat in haar dag 3 keer 24 uur zit. Ze heeft een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Nigeria. Voor de hervorming, de economische hervorming. Het is een vrouw die overigens ook een proefschrift heeft geschreven, maar haar academische en intellectuele gaven koppelt aan actie. En dat is echt zo mooi om maar even terug te gaan naar die hervorming in Nigeria. Wat haar daar is overkomen, want dat is dus een hervorming, een economische hervorming, maar ook een gevecht tegen corruptie. Haar moeder is ontvoerd. Door wie? Door de mensen die tegen die hervorming waren. Toen is op de televisie zij opgeroepen om af te treden en het land te verlaten. Nou, ik krijg daar nu kippenval van. Denk even aan mijn eigen moeder. Dat zal je gebeuren. En zij is blijven zitten. Haar moeder is ontsnapt en ze heeft die hervorming doorgevoerd. Wacht even. Hoe is haar moeder ontsnapt? Ja, dat is een goede vraag. Dat ga ik haar ook vragen. Het feit dat dat gebeurd is en het feit dat iemand blijft staan, en dat is eigenlijk haar hele carrière. Dus ze koppelt elke keer wat ze denkt, wat ze schrijft, aan actie. En ik zo vroeg is Netflix, ze, maar ik krijg ook echt Netflix. Je krijgt Netflix. Dus ik zou heel graag, als ik producent was bij Netflix, dan zou ik dus deze persoon. Dus ik ben daarom ook, dat zien jullie hier die naast mij zitten. Ik vind dit echt een van de mooiste dingen die ik kan doen. Vanwege gewoon de persoon die zij is. Heel even, want je hebt haar ook ontmoet, hè? Ik heb haar ontmoet. Wat voor iemand is dat? Ja, echt een vrouw die staat voor wat ze is. Binnen en iedereen kijkt, heeft ze groot charisma? Ja, en dat ze zeker ook groot charisma. Maar ook wat ik zo knap vind, is dat zij niet alleen gewoon een groot denker is, maar gewoon elke keer dat omzet van laten we nu even alles aan de kant schuiven en ook kijken, wat moeten we gaan doen en hoe gaan we het oplossen? Nou, we hebben net al iets gehoord wat opgelost moet worden. Dit is een vrouw die dus dan door alle regels en heen gaat en dan denkt van, hier moeten we gewoon een oplossing voor gaan vinden. En zo is ze continu in haar leven bezig geweest met juist de armste landen om daarvoor op te komen. Want ze had een grote positie ook bij de Wereldbank. Bij de Wereldbank. Een stroperige organisatie. Dat kun je wel zeggen. 25 jaar lang heeft ze daar als ontwikkelingseconoom gewerkt. En zij weet dus elke keer op te komen, ook voor vrouwen, hoe je vrouwen betrekken of gewoon ondernemers, bedrijven laat opzetten. Zorgen dat ze daardoor ook economisch veel sterker staan. En dat is een leidraad door haar carrière. Maar dat weet zij dus te koppelen aan gewoon ook echt leiderschap, door ook te laten zien in actie wat dat betekent elke keer. En ik denk dat is zo'n inspiratie. En het mooie is, ik vind een van haar uitspraken is, als ik mijn werk doe, dan laat ik mijn ego in mijn handtas. Nog een keer. Want hier kunnen heel veel mensen iets van leren. Langzaam, Desiree. Zeg hem nog een keer. Nou, zij zegt dus, als ik mijn werk doe, dan laat ik mijn ego in mijn handtas. Nou, ik zou heel veel mensen dat gunnen, ons allemaal gunnen. Renske zit er zo ontzettend te knikken. Dat zou eens een mooie nieuwe bestuurscultuur in Den Haag zijn. Is dat niet een fantastische uitspraak? En hoe zij dat dus ook, dat doet ze ook echt. Dus ze is ongelooflijk sterk, Maar in haar in dat ook bescheiden. Omdat ze dus ook anderen de ruimte geeft. En ook mensen in hun kracht zet. In plaats van, wat ook gebeurt in leiderschap, dat het over je eigen ego gaat. Dus toen wij haar benaderden bijvoorbeeld voor het eredoctoraat. Toen zei ze, ja, dat was nog in de tijd van COVID. Ik ga dat doen na COVID. Ik wil niet dat de schijnwerpers nu op mij komen voor zoiets. Nou, dat laat zien, denk ik, wat voor een persoon zij is. Karakter en waarden. Karakter, waarden, die haar ego opzij kan zetten. Want ze heeft zoveel bereikt, maar die toch elke keer weer denkt van, ja, wat is de impact daarvan op anderen? En dat laat ze prevaleren boven haar eigen ego. En die zit dus in die handtas. Heel eventjes, toch een kritische vraag. Bazin van de Wereldhandelsorganisatie. We hebben begrepen dat het met die organisatie niet zo vreselijk goed ging. Dat daar problemen waren met rechters die daaronder vielen. Hoe is het nu met die organisatie? Want die is volgens mij ook wel weer heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld voor Groot-Brittannië, dat na Brexit zei, de WTO gaat heel veel bilaterale afspraken voor ons regelen. Ja, dat is mooi dat we dat zeggen. Maar als ik kijk naar de wereldhandel, inderdaad, die is toe aan een hervorming, al langer. En het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voordat ze Dr. Ngozi daar neerzet. Want ik denk dat onder haar is, eerlijk gezegd, mijn enige hoop dat het ook gaat gebeuren. En daar is ze ook meteen mee begonnen. Het is overigens de eerste vrouw. Wat is het grootste probleem en wat is het eerste wat opgelost moet worden? Ja. Nou, even, de eerste vrouw, de eerste Afrikaanse persoon, dus die de Wereldhandelsorganisatie nu leidt. Ik denk dat er als eerste gekeken zal moeten worden gewoon naar hoe gaan landen weer samenwerken. Want het is een cultuur van praten, praten, praten. En er is heel veel weinig uitgekomen in termen van actie. Nou, deze vrouw, die is nu al op het gebied van visserij, heeft ze al nu meteen wat bereikt. En die gaat gewoon in de actie. En die vindt het dus niet voldoende dat landen alleen maar mooi praterij doen. Dus als iemand, denk ik, leiding kan geven aan een organisatie waar actie nodig is en moet vervangen worden door het eindeloze gepraat, waar heel veel goed in zijn, dan is zij het, denk ik. En dat betekent dat er intern ook wel waarschijnlijk het een en ander gereorganiseerd moet worden. En ik denk dat er ook van de landen die lid zijn, er ook gewoon veel meer verwacht zal moeten worden dat hun bijdrage ook niet stopt bij woorden. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld duurzame waardeketens, waar ook landen op aangesloten zijn, dan zie je nog steeds dat toch de rijke landen niet voldoende bijdragen aan het duurzaam maken van die waardeketens. Dus je zag het met COVID mooi gebeuren. We waren aan het hamsteren. Rijke landen waren aan het hamsteren in plaats van solidariteit. Dus veel van die landen hebben wel activiteiten die aansluiten op die waardeketens, maar dat zijn allemaal laaggeschoolde arbeid. En wij laten ze niet toe om meer te doen. Dus ik heb het gevoel dat onder haar, en ik wil ook niet daar natuurlijk alles op haar schouders leggen, maar ik denk dat dit leiderschap nodig is om de WTO uit een hele moeilijke positie te halen. Dus ik geloof dat zij dat kan gaan doen en daar de aanzet toe kan geven. En daarom maandag een eredoctoraat. Ja. Door jou als promotor aangeboden. Volgens mij moet zij ook de volgende klimaattop misschien. Dat zou fantastisch. Ben ik helemaal met je eens. Dan zouden we, denk ik, echt, want dit is iemand die het ook niet duldt alleen maar te praten. Dus het is iemand die daar wars van is en die dan ook gewoon gaat zeggen van, nou luister, ze houdt zich ook niet aan teksten, want zij denkt gewoon van, ik zeg wat ik moet zeggen. En dat gaat het diplomatieke gewauwel van sommigen voorbij. Dank je wel. Fascinerend. Dan, in plaats van mijn eigen citaat aan het einde van de uitzending, een muziekfragment uit een voorstelling die lijkt op een bonbondoos.